ojciec Jacek Gniadek, emisja na żerwistem. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam przypowieść o siewcy. Siewcą jest sam Bóg, a ziarnem jest Boże Słowo. Jezus mówi nam, że Boże Słowo dociera do każdego człowieka. Siewca nie czyni wyjątków. Siewcą jest ten sam Bóg, który sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Ten sam, który zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Siewca w dzisiejszej przypowieści wydaje się być na pierwszy rzut oka bardzo nieostrożnym gospodarzem, który nie zwraca uwagi, gdzie spadnie rzucone przez niego ziarno. Część, jak mówi nam święty Mateusz, spadła na drogę, druga część na skałę, a jeszcze inna między ciernie, a zatem uległa zniszczeniu. Tylko część spadła tam, gdzie powinna, czyli na żyzną glebę. Tylko ta część przyniosła oczekiwany plon. Powstaje od razu pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego część ziarna została rzucona na skałę, drogę i pośród ciernie i tak w lekkomyślny sposób została zmarnowana? Odpowiedź mamy już w Ewangelii, gdyż sami uczniowie byli zdziwieni i zapytali o to Jezusa. Jezus wyjaśnia, że tym, który marnuje ziarno, nie jest siewca, a człowiek, który jest złą glebą i nie przynosi odpowiedniego plonu, ponieważ nie słucha Bożego Słowa ze zrozumieniem. Wzrost ziarna dokonuje się więc w naszych sercach i to od nas zależy, co zrobimy z ziarnem, które pada na glebę naszych serc. To sposób słuchania Boga powoduje, że człowiek jest skałą, drogą lub pomiędzy cierniami. Jezus przyszedł głosić Królestwo Boże i w dzisiejszej przypowieści daje nam jasno do zrozumienia, że Jego rozwój zależy od naszych konkretnych działań i wysiłków. Wzrost Królestwa Bożego jest więc wypadkową naszych indywidualnych działań. Podobnie jest na wolnym rynku. Według Ludwika von Misesa zjawiska rynkowe stanowią wypadkową działań poszczególnych jednostek. Jednostek, które maksymalizują swoje działanie, ale nie tylko ze względu na ekonomiczną kalkulację, lecz realizację swoich określonych zamiarów i celów. Austriacki ekonomista nie sprowadza wolnego rynku do anonimowych sił, które uruchamiają mechanizm rynkowy i dzielą ludzi na klasy producentów i konsumentów. Społeczeństwo powinno być przestrzenią wolności, gdzie każdy działający człowiek jest środkiem i zarazem celem dla samego siebie oraz środkiem dla innych ludzi w ich próbach osiągnięcia własnych celów i korzyści. Rynek nie jest samodzielnie istniejącym kolektywnym bytem. Wszystkie zmiany zachodzące na rynku są wypadkową indywidualnych ludzkich działań, w których nie ma żadnego automatyzmu i determinizmu. Mises jest zdecydowanym krytykiem podstawowego twierdzenia klasycznej ekonomii, zgodnie z którym człowiek jako istota działająca racjonalnie zawsze dąży do maksymalizacji osiągniętych zysków i działa wyłącznie z pobudek ekonomicznych. Pojęcie homo economicus jest zdaniem austriackiego ekonomisty fikcyjnym obrazem człowieka, który nie ma swojego odpowiednika w rzeczywistości. Austriacki ekonomista jest obrońcą indywidualizmu ekonomicznego. Jest świadomy tego, że za decyzjami dotyczącymi produkcji i konsumpcji stoi zawsze cały człowiek. Jest to zawsze konkretna jednostka, która podejmuje działanie, dokonuje wolnych wyborów i ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. Wolność jest najwyższą wartością i może panować tylko w społeczeństwach, które uznają zasadę nienaruszania przez jednostkę wolności innych. Wolność jest nierozerwalnie związana z pojęciem godności człowieka. Nikt tej wolności nie może człowiekowi ograniczać i nikt nie może mu z góry narzucać sposobu życia sprzecznego z jego systemem wartości, tak długo, jak nie zagraża on życiu innym i nie narusza cudzej własności. Ten sposób rozumowania Misesa w kategoriach ziemskiej, wolnej ekonomii pomaga nam zrozumieć lepiej dzisiejszą przypowieść o siewcy. Każdy z nas jest zaproszony do budowania Królestwa Bożego. Siewca nie czyni tu żadnego wyjątku. Ziarno pada na każdy grunt. Jezus daje nam czas i przestrzeń wolności, w której możemy odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Kto słucha słowa i rozumie je, wyda plon. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. To od nas, od naszej wiary i wrażliwości na Boże Słowo zależy, czy skała, droga lub pomiędzy cierniami zamieni się we właściwy grunt dla wzrostu ziarna. Wzrost Królestwa Bożego jest ostatecznie zawsze wypadkową naszych indywidualnych, wolnych działań. O tej zależności między wolnością i rozwojem Bożego Królestwa mówi w dzisiejszej pierwszym czytaniu prorok Izajasz. Tak mówi Pan, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Słowo Boga przychodzi delikatnie. Doświadczył tego prorok Eliasz, który nie spotkał Boga gwałtownej wichurze, lecz szmerze łagodnego powiewu. Dzisiejsza przypowieść pokazuje nam, że jedynym orężem Jezusowej walki jest Jego Słowo, a ostatecznym znakiem prawdziwości Jego misji jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniadka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!